سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم ما يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار سورة الزمر دا قرآن حکیم پدے موجودہ ترتیب عثمانی کے یو کم سلوختم صورت ہے پنزول قرآن کی یو کم شپیتم صورت ہے اتپنز صورتن ردے نمخ کے نازل شویو پس دا صورت سبان نازل شوی دے چونکہ دا قرآن حکیم دا سلورم حصے دا سورت سبا ندا شروع و دول اسباب پاول باب کی دری سورتن و سبا فاطر او یاسین مسئلہ یورا روانہ و نفی دا شفاعت قہری پا اللہ دا چازور نچلی گی پا فاطر کی پا غیبان دلیل عقلیہ اللہ ذکر کرو او سورت یاسین کے پاغیبان دلیل نقلی ذکر کو سورت الصافات نا دویم باب شروع شو پاغی کی عاجزی ذکر کو لدو بہتر مخلوقات دا ملائکو انبیاء و انسانان و پیریانو ٹولو سورت سواد کی داغی خلاصہ و نتیجہ رو خکلا کہ کلهم ابتلو بالمصائب عاجزی خلاصہ کے او پا اللہ زور چلے دا خلاصہ کہ چھ پخپل پا غیبان امتحانات راغلی دی دا دا دی دویم باب اخری صورت تے صافات و سواد او زمر دیکھ اللہ ما قبل دا دی شپگو صورتنو دریو صورت پینزو صورتنو خلاصہ رو باسی ار کل چھ دا مخلوق پا اللہ بان زور نچلی دی پا دی بان اقلم گوا دے او نقلم گوا دے دا ټول عجز دی او پاغی قسمه قسم امتحانات راغلی دی نفعبد الله مخلصا له الدین الا الله الدین الخالص بیا خدا الله بندگی وکا دا غنو غواړه هغه ترا مدد شوایا هغه حاجت روا او مشکل کو شاو غنه دا خپل دین لک صفا کا ځکه دا الله دا ګډ وړ دین نه خوخه دین خالص دا دی چې صرف الله یو غنه دا صرف اللہ عبادتو کی صرف داغن تمو کی صرف داغن اسرو کی دا فعبد اللہ مخلصا له الدین دا دی صورت دعوی لا للہ الدین الخالص دا دی صورت دعوی او دی دعوی بانی اللہ دی صورت کی دلائل ذکر کی دا صورت پلخ پلکور کی پینزہ باب رہے دا دی اول باب یو اشتم آیات پورے دی پا دی کہ اللہ بیان کی دا وہ خبرو اول اللہ توصیف تعریف دخپل کتاب کی او دا دینا پس دا دعوت کر کی فعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص نو دی پسی دی مشرکینو بانی رد کی کمو خلقو چی دا اللہ پا دین کی گڑون کڑو دا اللہ پا توحید کی گڑون کڑو والذین اتخذو من دونہ اولیاء ندی بانی بردو کی دین پس با اللہ دلیل عقلی ذکر کی خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل العبادت للہ وحدہ دا دعوہ و پدی بانی با دلیل ذکر کی دلیل عقلی تخویف پا ذکر کی بشارت پا ذکر کی دا تقریباً وہ خبر اللہ کی پدی روان باب کی تڑم بے باب دے اول تعریف دا قرآن نامخ کے سو سوزائے تیر شوے دے او دا منگویلو چی تعریف دا قرآن اللہ پا قرآن کی شپک شریدائے کردے دے ندی مطلب سرے اللہ وی زمان دا کتابو پی جانے نو یو زل دا توی علف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی شروع دا غی نکڑے دا سورت بقرہ جی کرے شروع شی حوامیم دی پسی رست سورتون را روان دی وہ سورتون دی دا ہر یو سورت پا اول کی اللہ تعریف تا قرآن کرے دی سورت اعراف شروع کی گی علف لام میم علف لام میم سوات نور پسی وی انزلہ کتاب انزل الیک سورہ طہ شروع کی گی اللہ وی طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى اللہ وی زما دا کتاب پہ جانے لگو نو یو زلنا دو زلنا شپک شرزا اللہ قرآن کی وی ہذا کتاب انزلناہ مبارک دا یو مبارک کتاب تا ترا غلے دے دا تا سر کور کی موجود دی جماعت کشتا ملک تے نڈک دے دا سورہ دی مشان کتاب دے تانے دے پیجن دلے اللہ وی داو پیجنا یو دل دا توی داو پیجنا پا دویم دل دا توی داو پیجنا پا درین دل دا توی داو پیجنا دا دور تعارف اللہ ولی کڑے دے مونگ سر دا خپل کتاب و معلومی گی دا چی دا کتاب پیجن دا مونگ دا پارا ضروری دی چی مونگ تا پتاو لگی جدا دا اللہ خط تما و تا تیرا لے گلے دے بادشاہ تا ملا تا نبی تا امتی تا قیامت تروده پوره چې د پیغمبر په دې امت کې سو کوم دي نو الله دا خط غی تر علیګل دي او سبب را دي تفوس کی او قران کې الله وی فبی ای حدیث بعده یومنون ته دا نه منی په دې باندې ایمان نشته د نور سوبل کتاب ناراضی الله وی زما دا خط الولا دا ډیر عظیم شان خط دی دا ډیر عظیم شان کتاب دی دې باندې ځان پوکا کده دوست طرف نه د خط راشي نو سوره محنت کے پاغی بانزان پوا کے اوچے نہ پوئے گی نہ بلتا وے یار دا خط پہ انگلش کے دے اردو کے دے عربے کے ماتے ہوا جدا سلی کے لیے بجے گی دا قرآن ہم چاہتا کہ رکھنا چاہنا تپو سکا کہنا جو استاجی دے قرآن درات دو آخر سم مقصد دے یو یو سورت دے یو سلسوار لسورت دنے دی دیر سپاری دی اللہ با پدی کے زمانگ نسا غاڑی ہیں زان پدی خلاصہ بانی پوکا کہ صرف پاغا نچوڑ دے زان پوکا نو بیام پورا دا نو دیتا ہوئی تعریف تا قرآن تعریف مانا اللہ دا دی کتاب مشہور کیا گئی پی جنگلی تاثرہ زکوی تنزیل الکتاب رالے گل دی کتاب دا جبریل طرف نہ ندی چھ نورانی مخلوقات تے دا پیریان اور طرف نہ ندی پا دی دنیا کے دا یو بادشاہ دا طرف نہ ندی یو بادشاہ سڑی تا خطرہ ہو لیگی نو آغا نظان رکھ شی چی ما تا صدر سیب خطرہ ہو لیگو و دا اللہ بندر دنیا صدران و بادشاہان پریدا اللہ بادشاہ را طرف نتا تا خطرہ غلی دی تنزیل الکتاب رالی گل دا دی قرآن دا دی کتاب لکم فین دی من اللہ العزیز الحکیم دا اللہ را طرف نا چی آغا غالب دے و حکمتنو والا دنیا کی بتا تا چا خطرہ لیگلی خو آغا قدم نشی اغسطے دا اللہ دا حکم نبغیر اگر یو فیصلہ نشی کولے اگر یو خبرہ نشی کولے اگر دا پارا سے اختیار نشتاو دا دا دا سے ذات تا طرف نراغلے دے چی العزیز دیر زور آوردے پھر دنیا دا ٹول بات شاہان راجم شیو دیوار اغاری چی دا اللہ سر مقابلہ کنو لا یرام جنابو نا اللہ دا مقابلے سو قسطم نشی کولے ارادیم نشی کولے نا اگر پا خیال کم دا نرازی او الحکیم دا دنیا سڑی بتا تا خطر علی گی لی اگر رو سن خبر ندے اللہ دیر حکیم ذات تے دا اگر پا ہر یو خبر کی پا ہر یو کار کی اسمان پیدا کردے دے کی حکمت تے زمک پیدا کردے رب دے کی حکمت تے انسان پیدا کردے رب دے کی حکمت تے ونی بوٹی غرون دریابون پیدا کردے رب دے کی حکمت تے دا اللہ حکمتون بس اکسر تا نرسی وہ داس ذات طرف نہ دور زور اور دے چسو کی مقابلے نشی ورت لے او دورا حکیم ذات چہر یا اوکار د حکمت تے کبھی حکمت کارون دی نہ زمونگا د انسانانو د پیریان دی اس پیدا بینی او مونگا بکوٹو لوت بلے گیا بے پیدی او بے ناقی بہ حصہ نتیجہ نہیں حصہ حکمت بینی او دا اللہ ہر یو کار د حکمت تے کدا ټول علماء را جمع شي او دی شروع کی دا اللہ پاک پدی یو کار کی چې اسمان پیدا کړی را دے حکمتونه شمارو نو به نشماری دا دور لوی علم دی دویم ان انزلنا الیک الکتاب بیا وی یقینا مونگا نازل کړی دی پیغمبر تا تا قران مکی والے نه منی د دنیا مشرکان نه منی اغي پدی باندې رد کړي خفه دی چې دا دې رسان لګیا دی د یهودی نه زده کړی دی او دغه د سوک په ناس سودې بو سره ناس او نصرانی غلام دی دغه نه زده کړی دی الله وینا نه نه مونگا نازل کړی دی تا ته دا کتاب الکتاب الف لام پر اوړي دی د دین معلومیږي چې قران الکتاب دی معروف مشهور په تورات کې مشهور او په انجیل کې مشهور او ټول انبیایو پیجندو په لوح محفوظ کې دا ځان لو دې ته ځان له سره نه خشوي وا الکتاب معروف کتاب دی دے معروف کتاب سے شیرا اوڑے دے دان سرا بالحق یو دا حق مانا دادا کسو کی نمنین اللہ وینا پا حق مانا دل کرے دے دویم دا بالحق مانا دارا چی حق و سر دے دے دان سرا یو حق را اوڑے دے پار کتاب کی یو مضمونی کنا یو سرخی پکی یو غرضی خبر ہی پکی اللہ وی دان سرا حق را اوڑے دے و حق دادے فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین بندگی کوا دا اللہ فاعبد اللہ تا فاعبد امر دے پیغمبر دا نن پیغمبر شتا پو دنیا کی نن ہر امتی تا دا امر دے فاعبد اللہ کا امیر دے او کا غریب دے کا بادشاہ دے او کا گدا دے کا مولا دے او کا طالب دے کدے جماعت کرے او کدے پکور کرے دا فاعبد امر ہر امتی تا دے چھ دا اللہ عبادت کوا او د دې عبادت معنا سوره فاتحه کې تیر شي او بیا ورپسې په سوره بقره کې تیر شو چې دې معنا څه ده ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا ویلو چې قران کې کوم ځای لفظ د عبادت راغلی نو فمعناه التوحید دا غي معنا توحید دی نو فاعبد الله معنا به وست شي یو غنا الله فاعبد الله یو غنا الله دا یو غنلو مطلب څه دی جمعات کی مونچا تا ادری گو اللہ تا دا ادری دل با اللہ تا بل دربار تا لڑنا شیخا ابراہیم علیہ السلام قوم بوتانو تا لڑو نور تا لڑو سطور تا لڑو آتش پرس پا دنیا کی رانیان دا اور عبادت کا غی تا لڑو لاس پنامہ با اللہ تا ادری گی دا قیام عبادت تے اللہ تا با ادری گی دا رکو راک کتا کی دل عبادت تے اللہ تا براک کتا شی دا سجدہ تندے پا زمکا پا خور لگول عبادت تے اللہ تا براخ کا تشی اللہ تا با سجدہ ہو لگے نظرانے منختی زکاة و صدقات خیراتونا دا اللہ پا نمبانے ورکا پا دی جب بانے دا اللہ تعریفو کا دا اللہ صفتو کا عبادت بدنی قولی مالی درے وارا زکا تا پا مانزکی ویلی دا التحیات للہ والصلاوات والطیبات درے عبادت راجہ مکڑو او دا دی وجه دا اللہ ستا دا پار دی نو اللہ تا تا عمر کی فعبد اللہ عبادت لفظ مختصر دے او دا دی فعبد اللہ بانی یو کتاب لکلی شی خاص دا اللہ عبادتو کا دا غن اوغارا دا غن تمہو کا دا غن اسرو کا غب دی حاجت پورا کی مخلص اللہ الدین دا دی مقصد دا دے خالص کون کی دا غد پار دینو ذکر دینو دا قانون دے دینو اگر قانون الہی دی چا اللہ از مکی طرح کس کرے دا با یو گنے یہودی قانون نمانے دا اللہ دا پار دین خاص کا دا قرآن و دا توحید و دا دین اسلام گوارے دا یو دین دے یہودیت پکی نشتا نصرانیت پکی نشتا وسنیت پکی نشتا دا مجوس و دین نشتا دہریت پکی نشتا مخلص اللہ الدین دا اللہ را پار دین خالص کا کسوک دا ٹکڑی ٹکڑی کی خو گوارے دا غیر اللہ نو نغوارے کسوک دے ذرہ ذرہ کینو دا اللہ دا قانون نسیوا دا بلچا دا قانون نموانے لے اللہ تا پیدا کرے ما ستا بندگی با کو ما او قانون بستا ما نما مخلص اللہ الدین علا خبردارو للہ الدین الخالص پدی باندی ونشو چی فعبد اللہ پدی باندی خبر پر نخو دا جی مخلص اللہ الدین علا حرف تنبیه رول خبردار دنیا بادشاہانو دا دنیا مالدارو دا دنیا خلقو سوک یو طرف تزغلے و سوک بل طرف تزغلے للہ الدین الخالص خاص دا اللہ دا پار دین خالص دے دا دین سشے دے دین قرآن الفاظ مختلف دی کلبا دا اللہ عبادت رازی کلبا دا اللہ دین رازی کلبا نور الفاظ رازی وغرے خبرو مغیا ودا کلبا سبح رازی کلبا یسبح رازی کلبا رازی سبحانہ اللہ تا پاکی اللہ تعالی پاکی دا اللہ پاکی ټول خلق تعالی وی اللہ مناسب تعالی دی ہر یو شی لگیا دے زمکہ لگیا دے اسمان لگیا دے او دا وی جی اللہ پاک تے اللہ پاک تے اللہ پاک تے سمانا علی اللہ الدین الخالص کلمہ دیو لا الہ الا اللہ نو پدی کہ اللہ گڈون نہ منی ہا کدا پایو سره دی لگی غوندا او بیو زے کلینو خلق وی او بی پکے چولی گڈون پکیو شو او پیغمبر وی جی چا گڈونو کو پد دنیا پسی زونو کینو لے سمن نظام او مدینہ دے نو سیدا اللہ پ توحید کرے اللہ سره گڈونو کو نو اللہ بندہ نے بلکہ تیرے شیطان بندے دا پکی بیا سلے وے جدے نہ زولے دے دا پکی سلے وے جدے دبرخ خاون دے دا پکی بیا سلے وے چې دا غی خو مون خو دا غی نه غواړو نه هغه خدایان نه دی ارس الله کوي خو لکه اسی ورزو مونږه کنا لکه چې دا الله ته ډیر نږدې دی او زبرګان دی نو چې مونږه ردی قبر للا شو زمونږه دعاګانې قبليږي ورپسې بیا وګوره چې سوی الله زکه الله وی الا خبردار ګوره للہ الدین الخالص کلمه سربل سمرګری نکی نشته د الله نه زولی او دا غسر د برخي خاوندان د انبیا او نسوک مخ کیو دا غی نسوک نزدې الله ته او انبیا او په دې باندې سر ور کړی دی مال قربان کړی دی وطن قربان کړی دی بچی قربان کړی دی چې الله مونږ به عبادت ستاده پاره کوو ستانه به غواړو ستانه به تمه کوو د مخلوق نه نه غواړو نو دا خو ډیر خلق شته چې هغې الله وي زمانه سوا د بل چا نه غواړي ورپسې ځکه الله وي والذین اتخذوا من دونه اولیاء او هغه کسان چې نیولی دي سوا د الله نه نور اولیاء مونږ ته مولیا وایو کنه او الله ته مولیا وایي دا ولې دې خلقو ته اولیاء ویلو دا اولیاء دي زبرګان دي قطبان دي او دنیا دې را ټینګه کړې ده دنیا را دې د مخابات ده الله وی ګور داسې خلق شته دی زما په دې بادشاهۍ کې چې هغې نیولی دي سوا د الله نه اولیاء نور دوستان او دا وی ما نعبدهم مونږ دې عبادت نکو دې عبادت نکې نا چې تر هغه قبر ته ورځې نو دا عبادت نه دی نو چې قبر سره کین نو دا عبادت نه دی نو چې د قبر نه چاپیره ګرځې نو دا عبادت نه دی هسې سوچو کې دی ته که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مشهور حدیث کې وی چې تاسو سفر دریو جماعتونو ته وکې بیت الله مسجد نبوی بیت المقدس د دین علاوه نور جماعتونو ته او نور زینو ته سفر نه کوي وګوره وی اولیاء نه مني او زیارتونه نه مني نو زین منم پیغمبر وی د دې دریو زین علاوه بل ځای ته زین سره دی وی مونږه خپل ته زور دی د پاره چی دا غنه سوال نه کو خو الته به سوال د الله نه وکو ها بیت الله ته ولې نه دی مسجد نبوی ته ولې نه دی بیت المقدس ته ولې نه دی یو موږ دې پکې په یو لاک او په یو زر او په یو پنځه سو باندې ملاویږي تاته سور لوی ثواب دی او ګوره دا تله دې عبادت ته چې ته اوس جمعه ته ځې نو دا قدمونه الله شماري کنه ملایکو ته وي دا حساب کې چې دا هغه طرف نه بیا کور ته راځې نو بیا د لوم حساب وي دا تله او راتله دواړه نو که دلته کې لاس سپي وینځي چاردامو کې نو دا به کېم راځو نو چې هلته لاړې او جومات کې کېناستې نو مانځه ته انتظار هم عبادت دی نو چې کله مونځ شو د هغې نه وروستو کېناستې انتظار الصلات بعد الصلات چې ته وایې زه اوس مازدیګر مونځ شو څه به کور ته ځمه قرآن راواله تلاوت به وکړم او ماښام مانځه ته به انتظار وکړم نو دا د هم عبادت دی نو چې ته زیارت ته لاړې نو دا تله دې څه شو قدمونه ورته نږدې نو بیا هلته کېنې نه نو بیا واپس نه راځې نو مال پکې نه لګې ځکه چې پیر بابا ته ځې خو پیسې کری به ورکې که نه نو یو پکې عبادت بدني راتلو او راتلو دغلته ناسته ته هلته هېڅم مه کوه خو ستا دا تلو دا راتلو بیا هلته ناسته او دا پیسې لګول د غونډ عبادت دی دی وی مونږه خو عبادت نکو ها الا ليقربونا الى الله زلفا دې خبره کې خون خطو نو ځکه یو سردا یو دیکو وی مونږه دې عبادت نکو مگر د دې لپاره چې نزدیکی مونږه الله تا زلفن په درجه کې مونږه د الله نه لریو ورمو شرکان داسې جيبه خلقو وی مونږ د الله نه لریو ولی ګناګاریو نو چې سو ګناګاری نو هغه د الله نه لری زمونگا اللہ نوری خواہ اللہ نوری اللہ پاک پہ صورت بقرہ کی ہوئی پیغمبر تا ہوئی دان خلق تا پوسکی چھے اللہ لری دے اکو نزدے دے کہ اللہ لری نوچے مونگا و تچغی ہو او کہ اللہ نزدی نوچے مونگا و سرپٹا جرگو کو نو اللہ پیغمبر تا ہوئی دا سالکا عبادی عنی پیغمبر چھے دا بنیان زما زما بارا کی تا پوسکی کنے چھے اللہ لری دے اکو نزدے دے نو تو تمو ہے زو تو ہے ما فینی قریب سڑیر نزدے ما نو گورا بادشاہ تم نزدے دے او یا ولی اللہ تم نزدے دے غریب تم نزدے دے مالدار تم نزدے دے اللہ دا ہر چاہ یو شان اوری یو غریبو مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل رشتہ دار ہو چونکہ دا غنے و غلطی شیوہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم خوڑ لے چیزا با آئندہ پا دبانے خیرات نکو خبر ختم شوا قرآن آیاتون نازل شو فیصلہ شوا منافقین و دروغ جو کڑیو نزان الزام لگو لے عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندے ناغی نروس تو قرآن کے اوم پا دق صورت کی دا آیاتون نازل شو چی ابو بکر تا قسم خوڑ لے دے چیزا با دبانے خیرات نکو ما دادے خو خنر چ اللہ ر تبا خنو کی ابو بکر تو دادے خو خنر چ اللہ ر تبا خنو کی یعنی خیرات پہ گواہ اس دا مستح رضی اللہ عنہ چا یاد کو اللہ یاد کو ابو بکر اللہ تنز دے او مستح و تم نز دے یہ تو زب دبان خیرات نکو ما زب ول سنور کو ما نو خو خ دین چ زر تبا خنو کم یعنی ور کو ولا مستح یو ادنا صحابی دے اللہ تنز دے دے ابو بکر یا اعلا صحابی دے اللہ تنز دے دے دا ابو بکر ہم تپوس کی و دا مستح ہم تپوس کی اللہ وی فینی قریب یو دا ابو بکر پلور بان الزام لگو لے دے پاگی کے شامل شوے دے اللہ وی ما تنز دے دے تو پی خیر خیرات کوا ابو بکر توی فا ابو بکر بانی اللہ خپشو داغا بارک ایتون نازل شو داغا دلور پا بارک ایتون نازل شو اللہ مرگرتیا اکڑا دا یو دا خلقو پا نظر کی لرے ہو ولی دا ابو بکر پلور بان نظام لگو لے پیغمبر پا کور والا بانی او پاگی کی شامل شو دا غی سر جنڈو چھتا کڑی وا او اللہ وینا نا نا دا مستح بدا سے نپری دی خیر خیرات پی کوا پا دا خیر خیرات کوا چھے اللہ را تا بخنو کی ورد دوارو تا پوس کی اللہ تا خو یو دا مخلوق یو شان دی فینی قریب زدیر نیز دی ما ور پسی سوی حجیب دعوت الدائی اتاتا عان ز قبلو ما یو آواز دا آواز کون کی چی کلمات ماتا آوازو کی نو دے خو ندی ویلی چی پیغمبر را تا آوازو کنو دے قبلو ما کو امتیو کنو نی قبلو پیغمبر تا نزدے ما دا امت نلرے ما بادشاہ را تاو کی امیر را تاو کی غریب را تاو کی مقیم را تاو کی مسافر را تاو کی وجیب و دعوت دا ازاد آن دے وینا منگال تزو دا قبر خواتا زیارت تا بلاد شنو منگا با دواو کنو التے اللہ اوری او کنوی رنو دے بے و تاووی مونگ بے دتا ہوا یو دے بے اللہ تا ہوئی دا خوتا دا اللہ رے دنیا دا خلقو پشانو گانو اللہ رے دنیا بادشاہ خونا دے دا دنیا بادشاہ تنشی ورت لے واسطہ بزان لگوری رشوت بورکے چیزا ما دا صدر و دا وزیر اعظم سر ملاقاتو شی چیزا ما خبر اغتو رسی ما فریاد اغتو رسی اللہ دا سے بادشاہ دے چیزا ہر چا آواز اغتا دا شپے و دا روز یو برابر رسی یقربونا الی اللہ زلفا نو مشرکین دا خبر مغرضولا وی مونږه خو عبادت نکو مگر د دې لپاره چې دی مونږ الله ته نږدې کی بدرجه کی الله وی ما ترا نږدې دا بدر جنگ شروع دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر په میدان کې یو سفر جوړ شو او دې سفر کې نبی علیہ السلام ټوله شپه ولاړ دی دا صادر مبارک دی وګونه کته پریوت دا الله نه سوال کی او دا وی اللهم اے الله ان تهلك هذه العصابه دا زما یو موټی مرګری دی 313 کسان دی کدا تنن هلاک کی نو لا تعبد في الارض ابدا الله ستا عبادت په بیاونی شي په دنیا کې دا پیغمبر لګیا دی الله رد دا موري ها په ابو جهل دي بيت الله تلاړو دروازه درشل لګو ته ووري لاس جوړن او استاد وګوره کنه بيت الله په دروازه پورې خلن ختي دقه سي ابو جهل او يا نذر ابن حارث سره دعاګانې شروع کړ او داوي اللهم ابو جهل چا تاواز کوي اللهم اے الله اينا اقطع للرحم فاخنه الغداده الله چې کم یو زمونږ نه رشتې ختمې خپل ولې ختمې پلار د زینه جدا کوي رور د رور نه جدا کوي زید مور نه جدا کوي فاخنه الغداده نو الله ته سبا او شرمې ابو جهل هم د الله نه سوال کوي او پیغمبر هم د الله نه سوال کوي د دواړو سوال الله قبول کړ تاسو وجه الله زمانه وري ابو جهل خو ویګنی دا پیغمبر په مونږ کې داسې دی چې خپل د خپل نه جدا کړو او ضرور نه جدا کړو او دا الله په علم کې ابو جهل داسې و چې د جدای راوستا ځکه په توحید سره جدای نه راځي په توحید سره خلق یو کیږي بلا اله الا الله سره خلق چې جدا کیږي د یو بل نه دا زیارتونه جدا کی باباګان جدا کی یو یو لمنډوي او بل بل لمنډوي او خدایان ګډوډ شي پتن لګي چې کم یو لاړ شي عربو به د شپږو خدای د وو خدایانو عبادت کو چاوی تا پوسو کاله که سو خدایان هغه وی و خدایان دی بس دغه عبادت کوونو وی کم یو ډیر نیز دی په تکلیف کې پکاري وی الذی فی السما هغه الله چې پاسمانونو کې بس هغه تکلیف په وخت کې پکاريږي نو اکرمه وته وی لازم کې والے سن شي کولې پیر بابا او کاکا سه بو لا تو منا تو عزا وی نه نه هغه دی وخت کې سن شي کولې خو وی دغه تاسو خوشاله لساته دی نظرانه ومنخ ته وړه دغه مخ تمیخی وی زما دې په الله قسمی گذر نن خلاص شوم نو زه به زما د پیغمبر په لاس کې به لاس دم نو خپل قسمی پوره کو دشته نه خلاص شو او راغ نبی له صلوات و سلام ته وی کلمه را ته وایم خو په دریاب کې ومنله مشرکان وی مونږ را دي د پاره ذل یقربون الی الله زلفا چې مونږ انزدې کی الله ته په درجه کې الله سوی ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون یقینا الله با فیصله کوي په میند دي کې پا هغه سکی چی دی پا غی که ننجا گڑی گئی تا دی پتا با قیامت کی لگی اللہ با دوڑا دیو بلن جدا کی مشرکانو دا کم خلق چی پا زیارتونو گردی دو اللہ با توی زی جہنم تا دقا دا فیصلی روز دا هادا یوم الفصل او چی کم واحدینو دا چغی والی چی لا الہ الا اللہ اللہ تاوری اللہ تا ہر چا ترارسی تا دا ہر چا فریاد قابلے بل سوگ نشتا با دنیا کی دا بل در تا منگا نزو اللہ بوجھا جنت تبوزے ان اللہ لا یهدی من هو کاذب کفار یقینا اللہ ہدایت نہ کیا غا چاہتا چا غا دروغ جن دے او کافر کفار مبالغه را وړ دل کافر دے لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا پدی مشرکان رد دے کچری غخته اللہ ان یتخذ ولدا چود نسی د زان د پاره نازولے الله وی کما غخته چې زره د ځان د پاره نه زولې و ساتم لکه څنګه چې تاسو خیال له ما باندې لستفا خامخا الله به غوړه کړیو مما يخلقو دا غنه چې پیدا کړی دی مایشا چې دا کوم خو نورانی مخلوقات وګوره په اسمانونو کې ملک دا غینه سو خسته شته او دا غینه سو غټ شته دا غینه سو طاقت ور شته الله وی کما نه زولې ساتلې او نیولې مې دا خو کې دی نشي دی تب دا لو چراغل دی لو اراد الله دی ته لو فردیه وی لکه ته یو محاله خبره دا تا هغه شرط لګاو دا راځي په قران کې یو شی دی کېدو نه دی او الله وی که چره داسه کېدې شوې نو ما په ملائکه کې ځان لنه زولی نیولی خو جبريل به منی ولو میکائیل به منی ولو بل څوک به ملائکه کې مانی ولی ستاره دنیا دا چې په هر ګناه کې ډوب راتري ما بر دینه نه زولی جوړول او څوک د چانه خبر دی وی دا ولی الله دی او دا د الله ولی تا ته څه پته ده ډیر اولیا چې د خلکو په منځ کې په اولیا باندې مشهوري هغه د الله دشمنان دي ځکه د چا د حقیقت نه څوک نه خبر ډیر خلک په خوا زموږ د ملک ته راغلي او مونځونه به یې کولو هلکه پلاني وي پلاني کلي کې یو ملا و ګوره چې څو کاله امامتي کړې وه هغه سې کو وروسته پته ولګېده چې ناسونه ته هندو چې تر کوم ځای نه راغلي ته بس وایي چې دا ولی دی د دې ظاهر نه څوک نه خبرېږي نو د باطن نه به څوک څه خبر شي چې کلمې ویلې د آیا د زړه نه ویلې او کنه منافق دی په دې الله عالم دی لو اراد الله که چېرې غوښتې الله ان یتخذ ولدا چې ونسی د ځان لپاره نازولې بچې زیې لستفا نخامخا غرکڑی وے او مما یخلقو دا حقی نچی اغا پیدا کری دی ما یشا اغا چی دا اغا خواخا و یو بینی ولو دو بینی ولو سل بینی ولو دا دا اغا پخبلا خواخا سبحانه توبه پاک دی اللہ ردینا والله الواحد القهار دا غا اللہ یو دے و زور ور دے یو دے او زور ور دے دا سی یو دے چی زور ورم دے دنیا کی اب یو سڑی ویدی چیزم یوی ما خدا سی یو دے چی دا اللہ پز مکہ گرد دا غد اسمان دلان دی وقتی ری گردی دو کی غد محتاجا پسا اغسو کی غد محتاجا دا غد روزی اللہ تا معلوم را چی سور دانی بخوری سو من بخوری سو زلب دے سا اخلی پا 24 گھنٹے کی نا دے پسا یو دے او دا پشان بلو لار دے اغم دا غس محتاج دے دا دنیا دا ټول مخلوق چی راجم کی دا اللہ پا مقابلہ کی نو دا نیست دا حسم ندے ولی وجود ولا بلور کرے دے روڑے ولا بلور کی اگر دے دو طاقت ولا بلور کی اگر یاو دے خدا سے چاہتا محتاج آنے دے پگر دے دو کی پلی دو کی پہ ارادہ کی دے اوشی پہ پیدائے کھولو کی دے او قانون پہ نافذ کھولو کی چاہتا محتاج آنے دے نر چانے تا پوس کی الواحد یاو دے القہار او زور ورد پہ ہر چاہ بانے دے دنیا بادشاہانی وردو لے سوک پہ سیلاب سوک پہ زلزلو سوک پہ طوفان او پہ ظلمانی سوک پہ زمکہ وردن نکلو القہار اگر زور ورد دا غنا یبانو تاو نازول تس ضرورت خلق اللہ خلق السماوات والارض دا دلیل پیدا کری دی اللہ اسمانونا وزمکا بالحق دیم پا حق سر پیدا کری دی یعنی دا دی خالقم اللہ دی یو مانا دا دا او دویم دا چی اللہ وی دام پیدا کری دی بالحق دا پار دا اظہار دا حقو چی تا تا پتاو لگی چی دا بلند اسمان چا پیدا کو نما شم بمبوش اللہ کتانا سکتا پوسو کی جدا خیست از مکا خورا فرش چا پیدا کو نو هر معشوم برتوی چی اللہ هر یو شی بدا آواز کی چی اللہ نو اللہ ہم دا دیر پارا پیدا کردے لا الہ الا ہو نو تسنگ ویچ از مکا او اسمان دا چا دا مخا پیدا دی ہاں او دا چا دا مخا پیدا دی غصر شیدے الحق او حق شیدے لا الہ الا اللہ یکوور اللیل علی النہاری علی شپا پر وزبانی ویکوور النہار علی اللیلی او علی دار وس پش باباندی یو کویر اللیل اڑی راڑی ہے تکویر تکویر ستو جدا پٹکے سڑے والکی نو دا دی مثال ہم دا غصر روان دی پا یو بل پسی پا یو بل بانی اڑی راڑی کلا بدا یو لگ ورو گد کی و کلا بدا بل لگو نو کلا روز لندشی و کلا شپا لندشی اللہ وی دا تکویر اللیل و النهار دا چا پا اختیار کی دی زمان زکر نداسی و زیارت را توخیا و بابا را توخیا ای دار وز دی وقت کی دیر زیادی اگدی دی و دیر گرمی دا نشرا لنڈی کی روجہ لگا پاسان بانے اونس شتری داس پعلم کی او بابا او زیارت اخر عقلم چرته تلید یکور اللیل عن النهار در دین پر دا قسم دلیل دلیل ذکر کی اللہ شپ اڑی پرواز بانی اور اس اڑی پشپ بانی وسخر الشمس والقمر او تابع کری دی ساسو دا پارا نور اس پم میں دکل نور پیدا رے او ترکمی پوری بئی پدی رنا کے پر خراغی پدی حجم او جسم کے پر خراغی نا د انسان په عبادت کې فرق راځي خو د انور په عبادت کې فرق رانغه د سپومې او د قمر په عبادت کې فرق رانغه او ډېر دنیا ډېر خلکو په دنیا کې د انور عبادت وکاو بلکې سوداګر قوم ته وګوره او داسې نورم د ابراهيم عليه السلام په وخت کې چې د سپومې عبادت کو الله وی دا خو ستا نو کړې ستا تعبیر ستا د پاره ما پیدا کړ یو دروازه تا تر نه کې بل در شپې نه کې یو دروازه ستا په کاریږي او بل در شپې په کاریږي او ترکم پوری بھائی چی دنیا کے انسان شتا نو نور بھائی سپوم میں بھائی انسان لڑ ختم شو نور سپوم میں لڑ ختم شو وید شمس کو ویرت کل یجری ہر یو روان دے لے جل مسمن اغنیٹی مقرری تا اغنیٹا مقرر قیامت تے الا خبردار ہو العزیز الغفار دغا اللہ زور وردے الغفار العزیز دیتا ترہیب ہوئی اللہ تاو یری د خپل ځان نه چګوره ویریګه زه ډیر زور وری ما قوم نوح رانه تاسو نکو عادیان رانه تاسو نکو سور زور ورو دا زمون په شان خلق چې دی بنی اسرائیل دی په لستونو کې ګرځول دور غټ غټو دور اوچته باډې وی چې دا بنی اسرائیل چې تال تا ورغلیو او غی ته چاوې دا زه یو قوم د ستاسو د پار راځي د جګړې د پار راځي چې دې سره به مونږ جهاد کوو عمالقه یو قوم ډیر مشهور قوم په باغ کې ګرځېدو چته دا خلق لیدلو اسے واڑو واڑو تخکارو شنو زر درو پسی اگر دیدو تختی دیخو تنم نشولی و سلی دور غٹی نو راوینی ول ندی لستونو کی واچول انسانانو من اسرائیل زمونگ نمخ کیو آغی در غٹ غٹو نو چه اغی زمونگ نغٹو دا عمالقه بسورو جدی اپ لستونو کی واچولو او ویر دا بادشاہ مخی تیدا سی اگر دو لگو توی دا سوک تی وی دا خلق دکن را روان دی مو سر با جنگ کی زمونگ نبا دا ملک خلی اللہ وی عمالقه را نتپو سنو چه دا سور مضبوط با دنیا کی قومینو سور فرعون سور الوی ظالم و جابرو اگر را نتپو سنو کنو العزیز دا دیتا اشاره دیگو را دلیر زور آوری مخا حس سوک را نتپو سنشی کولی نو انسان دیر پیر شو نور پسیه وی الغفارو خطای خود دیر کری دی گناهون خود دیر کری دی دو جملی دی نو دی یو که ترهیب دی وی یری نو پا دی بلا که ترغیب دی خیر دی گناه را دیر کرده خوزو الغفاری ما غفورو نو غفار مبالغه دا چه دیر گناهون دی کری دی خوزو بی زبا پی پرده واچو ما اس خبره نه لکه چه تاڑو کری نی زکه چه کلمه دی وی نو یهدی مما کان قبله مخکنی گناهون طول لار ختم شو دا لوی فضیلت تر کلمه او یا فضائل ذکر کی تبلیغیانو نو یو پکی دار خواه چه یهدی مما کان قبله اگه مخکی دی لار ختم شو خلقکم من نفس واحده دا بل دلیل تاسو پیدا کری ہے من نفس واحده تن دی یو نفس نا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کو خٹے دا غسلو گردو نور انا صرف کیمیو دیکھ لو خپل قدرت کامل سر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ته وی لاش زما کیتا خور راواله او چې د زما کی د ټولو حصو رنگ پکی نو یو موټه خور راواغست جبریل علیہ الصلوۃ والسلام هغه په خپې دو مګه چې الله را لګلو تور پکی دی سپین پکی دی انم رنگی پکی دی خړ پکی دی انسانان د یو آدم علیہ الصلوۃ والسلام دا غرن خو یو کنه دا غاری کې وشل رنگ نو او دا غو بچی چې سوره پیدا کیږي نو دا په رنگونه په هغه خټه کې هغه بدلیږي را بدلیږي خلقکم من نفس واحده کله سړی پلار ته تلی کله مور ته پرنګ کې تلی نو کله نیکه ته تلی نو کله ور نیکه ته تلی دا پته نه لګی چاته چې دا کم چاته تللی دی حالانکه هغه دا په خاندان کې را روان یو ډاکټر له یو بیمار راغی هغه پلار نه تپوس وکړو وی د دې ماشوم سوره وحوش په د باندې دا بیماری ده وی د دو دوره وحوش وی دیم دقس وی دیم دقس استاذ خاندانی بیماری ده وی زما په خاندان کې خدا نه و په تیوی خاندان ستانه دی وازی ستا پلارو او استاد پلار پلارو او داسې زور پسې کې دې چې تډیر لری پکې تیر شي وی هغه بیماری خلق وی د زمو خاندانی بیماری دا را روانه خاندانی رنگ را روانه خاندانی نخې په مخ کې په بدن کې په اوځه کې د تپتن لګي هغه را روانه خلقکم من نفس واحده ستا په اصل کې تورو یو صحابی بچی پیدا شو او په خزه باندې شک راغی شک خو خشه نه دی خو هغه په شک راغی دا هغې وضاحت چې کېدو نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وي په دې سارو کې د تور شته پخوانو کې وی او وی بس صحیح ده که نه دا شکونه مه کوه ته به نه تورو ښځه به دې نه توره او بچی به دې توري چې ته په اووم خاندان کې به دې تور تیر شوي او چې دغه نه نو آدم علیه الصلوۃ والسلام رنگونه مختلف وو هغه خټه مختلفه وه دا څه خبره ده وی خلقکم من نفس واحده یو نفس دی او دا هغې نه وګوره رنګونه سوره پیدا شو اخلاق پکې سوره راله مختلف یو غصناک دی او بل د نرمو اوبو په شان دی یو شان دی او بل شان دی خلقکم من نفس واحده کې الله اشاره کوي چې د یو تن نه مې دا ټول دنیا پیدا کړه زه تاسو داسې وکې دا ټول الهر دنیا را جمع کې الله وی انسان خو پریده لن یخلقو ذبابا سورت حج کې مخکې تیر شو یو مچ نشي پیدا کولی مچ انسان خو ډیر لوی دی ثم جعل منها زوجها آدم علیه الصلاۃ والسلام یوازې وده شو حدیث کرا دی او را پاسید الله سو کړ ثم جعل منها زوجها بیا پیدا کړه دا غنه جوړه دا غو حوا بی بی د آدم علیه الصلاۃ والسلام دغه سی پخته نه پیدا شو ځکه حدیث کرا دی کته ډیر کوشش کوي چې زبا دا نه را کوم خو نشي نه غولي هغه دغه سی پخته نه پیدا دا سلی کوپ دی گزاره و سره کاوه چې نسی خو زو دیونه کباب نه به نه غکی او نه به ما ته به شي خدغه سی وي جعل منها زوجها غرزولې دا غنه جوړه دا قدم علی صلوات و سلام چې راویخ شنو هوا بي بي خواته نسته د قدو انسانانو یو الله په دې طریقه پیدا کړ دا بلې په دې طریقه پیدا کړ د دې وجنه نارینه غوړې د زنانه نه دا زنانه چانه پیدا را اوس خو چې مونږ ګورو دا ټول نارینه زنانه نه پیدا کیږي نه حوا بی بی چانه پیدا وا آدم علیه الصلاۃ والسلام نه یو وجه د غروالی دادا چې دا زګه کمزورې ده او زګه دا نارینه غره دي چې دا نه پیدا شوی ده ثم جعل منها زوجها بیا الله پیدا کړره دنه جوړه داغي نو دغه سره سوک پیدا کی کنه دا وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج او الله را کوسکړي دي تاسو د پاره انزل ار سرګل شاګل نه ارزه کی او لفظ په یو معنا باندې نه انزل الله وی باران میرا ورول دي راضی کنه نو انزل لكم الله را ورول تاسو د پاره د بري نثاروي ولدا ساروي غوانه ګډي بزیدار بري نه را پریوتی دي نا نا انزل دلته په معنا د خلقه دي انزل لكم پیدا کړی دي تاسو د پاره من الانعام د سارونا ثمانيه تازواج اته جوړه اته جوړه کمی دي سوره انعام ته مخ کې ویل دي ناغي کې رته ویل من الدو ان اثنين ومن المعز اثنين د ګډو ندوه د بيزو ندوه ومن الابل اثنين د وخانو ندوه ومن البقر اثنين د غوانو ندوه التباغيات راوړي ثمانيه تازواج اته جوړي يخلقكم پیدا کی تاسو لرا فی بطون امہاتکم پخیٹو دا میندو ستاسو کی آدم علیہ السلام و السلام دا غی خٹن پیدا کچھ جبریل علیہ السلام را غنڈکڑی و پزمک بانی پراتا ودا سی او روایتو کی رضی سلوی اخکال پا دی خٹ بانی تیر شو آغا گلی شوی دا خمبیر شوی دا بیاک لکا شوی دا من سلسال کل فخار صورت حجر کی تیر شو لکا ٹکری تا گورا شیطان به ویتا راتو لته به ول ورکو لغی به یو ټان کاو ناغه وخت نه زمونږه هټه سره دی ظالم دشمنی وخه وګوره دینه بوسو آدم پیدا کی علیه الصلاۃ والسلام هغه به زمانه غری او ماته به الله وجد ته سجدا وکا لته به ول ورکړه داسې د مستاینه هغه هټه چې پزمکه پرته وا الله تینا آدم علیه الصلاۃ والسلام پیدا کو او داغه نه حوابی به پیدا کړه او بیا مونږ ته سو یخلقکم پیدا کی تاسو لره فی بوتون امہاتکم پخیٹو رمین دوستاسو کی آدم علیہ السلام دو جا پخیٹا کنو پیدا شوی اس مکہ پیدا شو کسو سوالیو کی چیدا سے کم بندو چیغا دا مور پخیٹا کن ندے پیدا شوی وی آدم علیہ السلام دا سے کم بندو چیدا ناری نا پخیٹا کن پیدا شو وزنانا دا حوا بی بیوا یخلق کم فی بوتون امہاتکم دا غینا پس اللہ سلسلہ شو روک را یو حوا بی بی دا او دا غی پخیٹا کن شو رو اشوا قابیل او حابیل پیدا شو یو لگی دا بلی ملک حابیل یواز پات شو اللہ والا بل رو رک حبت اللہ نمیو دا سلسلہ شو رو شو یو بالک پیدا کی دا یو بجنے پیدا کی دا او چس کال بالک او جنے پیدا شو نچرا روان کال کے بکم الک او جنے پیدا شو ناغی سر بیدی دل بدل نکا اکلا پا دی طریقہ بان سلسلہ اللہ وی دا چا اکلا فی گتون امہاتکم خلقا من بعد خلق پیدائش پس پیدائش نا خورا بیا ساس کے بیا وینا بیا ټوکړه ته جوړ شو بیا تینا کرپاندې کرچې جوړ شو بیا تینا اډوکې جوړ شو ثم سورتی ندی نمخ کی تیر شو دی سورتی مومنون کی و طبقات تی دی انسان د پیدایش و درجی دی درجه په درجه الله وی ځان ته لګو ګورته په اینه کې تخاوروي نو بیا د نه یو ساس کې جوړ شو نو بیا وینه شوی نو بیا غوخه یو دش اډوکې شو نو بیا الله وی خیسته انسان می تینا جوړ کړ ثم خلق انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین و خیر و برکت اللہ لدے چہ خور نے خیستہ انسان جوڑ کو خلقا من بعد خلق فپیدائش طرح پس دا پیدائش نہ فی ظلمات ثلاث پدری و تیرو کی دے تیرو تو گورا تو پکم دے کی پروت نہ یو دے ظلمت الرحیم دا رحیم تیارو یو دے ظلمت المشیمہ کم کم پردہ کی چہ انسان رانغاڑی شوی رحیم دا مونږ چې وته بچدانی وایو دې ته رحیم وی په عربی کې بیا په دغه بچدانی کې دنه یو بل پرده دغه ته عربی کې مشیمه وی مشیمه مونږ چې وته پریوان وایو او ظلمۃ البطن د خېټې تیار نه یو عامه خېټه ده بیا ورپسې هغه بچدانی ده نو بیا ورپسې هغه پریوان دی فی ظلمات ثلاث په دریو تیارو کې الله وی ځان ته لږ سوچ وکړه چې دا داسې جوړ شو ځوان شو تکړه شو نو اوس روانې کاکا صاحب ته وس روانی پیر بابا تا دا مخ کی حالات او تلک سوچو کہ جدا پتا باندې جا را اوس زکه ور پسی وی ذالیکم الله ربکم نتی جن خپل رب دغه الله رب ستا سو دی له الملک د د د پاره دی اختیارات او د زمکه او د اسمان او د انسانانو د مال او د دولت او د بیماری او د حقوق له ملک ټوري خبره را لې الله وی ز پیدا کون کیم څنګه به پیدا کړي ځان تلک سوچوکا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته سوچوکا نو دغه کور والے ته سوچوکا نو بیا خپل مور او پلار او انسانیت ته سوچوکا ذالکم الله دغه صفاتونه والا الله ربکم رب ستاسو دی له الملک دغه د پاره اختیارات دی نور پسې لا الہ الا هو تاسې جب رب او تاسې جب اختیارات او قدرتونه والا نو نشته ری معبود او مددگار سیوا دغه نه لا الہ الا هو دغه په در کې ودرېګا دغه نه وغواړه هغه یو وګڼه ځکه پیدا داور توحید تفریق را فانا تصرفون نو تاسو کم طرف ته واړو لښوي دا مونږ وایو اللہ څنګه مسئلہ کی فانا تصرفون کم طرف ته واړو لښوي کله په لات بابا پسې کله منات پسې کله عزا پسې نظرانی او منخت چې کوي اخر د چا په نوم باندې کوي الله وی فانا تصرفون و زما مخلوق کم طرف ته واړو لښوي ان تکفرو نو الله وزور نه ورکي کچره تاسو کفر وکئ فان الله غنی عنکم یقینا الله غنی عنکم به حاجت دستا سنا دا الله کم حاجت تا تا دا الله کم حاجت تا اسمان و زمکی تا و تمام مخلوقات هغه خو حاجت نشته ته حاجت من پیدا کړی او الله به حاجت دی ته ډوډۍ والا پیدا کړی او الله خوراک نه کړی ته روزه والا پیدا کړی او الله تعالی روزی درکړي هو یطعم ولا یطعم بل خوراک ورگی خو پخپل پتا منه دي چې مال به سوکرا کی او نه حاجت شته فان الله غنی عنکم الله استاسونه به حاجت لري ولا يرضى لعباده الكفر او نه خو هي الله د خپل بنیانو لپاره کفر الله په دې رضا نه لري چې ته بل درته ودرېږي ته دې بل ته سجده ولګي او د بل نه دی وغواړي او د بل صفاتونه دیو کې په دې خسته جواب باندې چې الله درکړي دا ولا يرضى لعباده الكفر نخو خید خپل بنیانو د پاره کفر خامخاته ګورن یو نن په يهودي پس روان دي بل په عیسائی پس روان دي بل په وسنی پس روان دي او بل په تشبرس پس روان دي سوچو کا کنه دغه د رب دشمنان دي او د پاغي پس روان دي الله وی زما خدا خو خنه نشي تری په کافر پس لاړ شي نه مستاده کفر خوخته وان تشکرو او که شکر وباسه یعنی ایمان راوړی یرضه لکم الله خو خید استاسو د پاره الله وی ست ایمان می خوخته ستا کفر من نه خوخ ولی ستا په ایمان کې زما رضا ده ستا په ایمان کې زما رحمت ده ستا په ایمان کې زما جنت ته طالب یې درکم او ستا په کفر کې زما قهر ده زما لعنت ده زما عذاب ده چې کله ته ناشکری وکړې زما د نعمتونو او سره د دینه یو لروانی بل لروانی زما د توحید خلاف کنه الله وی جهنم بیا تعالی جوړ کړی نو ستا خوخه ده ولا تزر وازره وزر اخرى او نشی اوچا تولی یو بوج جتا ان کے بوج دبل کتو ہے جزبا کاکا سیبتا ہوئے ما تتو ہے جزبا ولی سیبتا ہوئے ما اگا دا خدای زبرگ دے خدای تا دیر نیزدے دے اگا با مخلاص کی اللہ وینا ولا تزیرو نشی اوچا تولی وازرتون یو بوج جتا ان کے وزر اخرى بوج دبل سو کے پاکی یاد کری دی نا یو نبی با دا امت بوج جت کی او کچری اوچا تولی ننوح علیہ السلام بوج جت کریو گنا چه اللہ تو تا سمو آیا بس دو زدی موارم نا طول قوم تبا که نوح علیہ السلام بچ که ابراهیم علیہ السلام غریب با ملک نپری خود خو آغا دا پلار بوج نشو چطو لی آغا دا نمرود بوج نشو چطو لی قوم دا غس پری خود و اللہ پی ماشی مسلک تو تبا و بربادی کتو ماشو خوارو کتو ایجی را بل سوک بدا سی چه آغا با بوج جد که نا نبی دا خپل امتی بوج نشو چطو لی ہاں داغی یو دعوت ته چې دنیا کې چې سو کالو نه نیم سو کالو سل کالو شپېته کالو درې شپېته کالو هغه خپل ذمہواری ادا کړه چې الله مونږ خپل خبره کړې ده تا مونږ دغه لپاره لګلی هغه تبلیغ ده هغه دعوت ته مونږ د شپې او دروازې د منه ده کړې ده تور امر هغه ستره دې لپاره هدا ظالم نه مني نور چانم سرونو غرزولو د چانم کلی خالی کړو سو کوم جیل ته غرزولو دا الله ردی د پاره چې ستاره قانون تغاړه کیږي دغه مکړي دي نور بوجو سوک نشو چتو لے ولا تزر وازره تم وزر اخرى دبوی هزار گنا زما پغاړه ته زما د سپینې گیری تنه ګوري وزر زیموارم کنه نو یو نبی خدا نه دی ویلي چې زه د پلانې زیموار مو خیر دی کنه ابو لهب خپلو ابو جهل د خپل خاندان سره نیکو بر دواړو یو پیغمبر خدا نو ویل دو دغه بزو چتو ولا تزر وزره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم يا رب ستاسو تا واپسی دستاسو فینبئکم بما کنتم تعملون نو خبر بگی تاسو دا غنه چې تاسو کوي دنیا کې چې سوکړه په دې زمکا نو ګورې دا پټی کینا زکا انه علیم بذات الصدور یقینا دا الله په دې په خبرو سینو باندې دا غنه سپټ نه دي ذات الصدور ستا وي په سینو کې چې سي د بادشاہ د سینینا د انبیا او د سینونا د اولیاء او د سینونا دا عام خلق ر سنونا او چپاغي کے سر ازونه دی وسپټی خبری دی وحسل ما فی الصدور الله یرض را روانه دا ټول برابر سیر شی او مخامخ ویره تکی دی چې ولې زنو مخبر ستاره دی حالاتونه خپل الله حالت ذکر کی دی انسان تنزیل الکتاب ارالی گلی کتاب من الله العزیز الحکیم دا الله ر طرف ندی چې غزور اور دی حکمتونو والا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق یقیناً منگا را لے گلے رہتا تھا قرآن بالحق بحق شک پکی نشتا یا یقیناً منگا را لے گلے رہتا تھا قرآن دا حق سرا حق خبر را اوڑی دا فاعبد اللہ دا اللہ بندگی کوا مخلص اللہ الدین خالص کون کے دا غد پار دین الا خبردار للہ الدین الخالص خاص دا اللہ دا پارا غدین خالص دے والذین اتخذوا من دونه اولیاء او هغه کسان چې نیولی دي سیوا د الله نه نور اولیاء او دوستان ما نعبدهم او داوی مونږه عبادت نه کوو د دې الا ليقربونا الى الله زلفا مگر د دې لپاره چې نږدې کې مونږ لره الله تا زلفا په درجه کې ان الله يحكم بينهم يقين الله په فیصلو کې په میان د دې کې فيما هم فيه يختلفون هغه څه چې دې په هغه کې جګړې کوي ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار يقينا الله هدايت نکي هغه چاته توفيق نور کي هغه چاته چې هغه دروغجن دي او لوی کافر لو اراد الله کچري اراده کړې وي الله غوخته الله اي يتخذ ولدان چې او دي نسي جوړ دي کی د ځان د پاره زیه نازولې لصفا مما يخلق نو غره کړې وي او دا غنه چې هغه پیدا کړې دي ما يشاء هغه چې داغه خوښ شوي سبحانه پاک دے اللہ هو اللہ الواحد القہار دغا اللہ یو دے زورور خلق السماوات والارض پیدا کری دے اسمانونا ازمکا بالحق دپارا دے اظہار دا حق یکوور اللیل علی النہار اڑی شپا پر وزبانی و یکوور النہار علی اللیل او اڑی روز پشپا بانی و سخر الشمس والقمر او تابی کری دے ساسو دپارا نور اس پوم میں کلون ہر یو دا دینا یجری لاجل مسمى روان دغه نیټه مقرره تا الا خبردار هو العزیز الغفار دغه الله زور ور دی او بخون کې یخلق خلقکم من نفس واحده تاسو پیدا کړی دی یو نفس تا ثم جعل منها زوجها دی پیدا کړی دی دغه نه جوړه دی او وانزل لكم او پیدا کړی تاسو د پاره من الانعام د سارونا ثمانيه ازواج اته جوړه یخلقکم فی بطون امهاتکم پیدا کی تاسو لره په خېټو د مین د خپلو کې خلقا من بعد خلق یو پیدایش تر پس د بل پیدایش نه فی ظلمات ثلاث بدریو تیارو کې ذالکم الله ربکم دغه صفاتونه والا الله رب تاسو دی له الملک دغه د پاره دی اختیارات الا لا اله الا هو نشته دے معبود مددگار سیوا دا غنا فانا تصرفون نو کم طرف تواڑو لشوی ان تکفرو کچری تاسو کفرو گئی فان اللہ غنی عنکم یقینا اللہ بے حاجت رستاسو ولا یرضا لعباده الکفر او نخو خی اللہ دخپلو بنیانو دا پارا کفر و ان تشکرو کچری تاسو تابدار جوڑ شے ایماندار جوڑ شے یرضہو لکم نخو خی اللہ دا ستاسو دا پارا ولا تزر وازرة وزر اخرى او نشو چتول یو بوج چتون کے بوج دبل ثم الى ربكم مرجعكم بیا رخ پل تستاسوا فسدا فينبئكم خبر بکی تاسو بما كنتم تعملون باغ سبان چ تاسو انن کوی انه علیم بذات الصدور یقینا اللہ پورے باغ خبر د سینو